राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 5 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीना सर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई खास नहीं आई है आप लोगों में कोई बात ऐसी पैदा हुई हो सत्ताई होते नारायण नारायण नारायण। देखो भाई गोविंद गोपाल की एक है एक नहीं दो है अपने सामने एक है और एक नहीं है तो नहीं का तो ठीक अनुभव होता है। मानो ये सब नहीं है ये जितना देखते हैं सुनते हैं समझते हैं मानते हैं वो नहीं नहीं है। ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा और अभी भी निरंतर नहीं में जा रहा है। मनुष्य के ये वहम होता है कि मैं जी रहा हूँ मैं तो जी रहा हूँ वास्तव में बिल्कुल झूठी बात है। जब से पेट में आया तब से मरना ही मरना शुरू हो गया और मर ही मर रहा है। जितनी उम्र आ गई उतना तो मर गया। अब जीना अगर ये कितना है इसका तो पता नहीं पर तुम मर गया इसका पता है कितना तो मर गया तो मर ही गया और मर रहा है। आप हम यहाँ बैठे आप बैठे मैं आया उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र वो किसी की नहीं है। वो बड़ा हो छोटा हो भाई हो बहन हो पूज हो आदरणीय हो महान हो बड़ा हो छोटा हो सबकी यही दशा है सबकी। ये जा रहा है निरंतर कहने में देरी लगती है जाने में देरी नहीं लगती है बड़ी तेजी से जा रहा है। तो सब मर रहा है निरंतर मर रहा है अर्धम हो रहा है और है वो है जो का जो ही है वो है कभी मरता नहीं मरता है वो है नहीं है है मरता नहीं है वो है जो का जो है। जैसे मरने वाले का ज्ञान होता है ऐसे रहने वाले का ज्ञान नहीं होता है उसका ज्ञान नहीं होता है परंतु उसका ज्ञान होता है उस तरफ लक्ष्य देवेश्वरा का उसका ज्ञान होता है परंतु उस तरफ लक्ष्य नहीं है उस तरफ लक्ष्य दे रहा नारायण नारायण नारायण नारायण। आप थोड़ी कृपा करें तो उसको लक्ष्य दे वो भी जानने में आता है। जानने में आ नहीं करके जानना होता है जानने में आता नहीं जानने में आता तो वही आता है जो नाश हो रहा है वो जानने में नहीं आता है परंतु उसका लक्ष्य होता है। जैसे कोई आदमी खड़ा रहे बैठा है उसके सामने कोई गाय गई कोई भैंस गई कोई मनुष्य गया 5-10 मिनट के बाद फिर दूजा गया 10 मिनट के बाद और गया ऐसे कई गए तो जानने वालों को जो जाना देखता है वो जाना देखता है वो नहीं गया है। वो जाता तो जाने वालों को कौन कहता कि ये गए उतने गए उतने गए ऐसा कौन कहता। तो है वो क्या कि जो नहीं है वो जा रहा वो तो नहीं है पर नहीं है जा रहा है इसको जानने वाला है। वो जो समझ में नहीं आता पर समझ है ज्ञान में नहीं आता पर ज्ञान है वो है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे ना। तो ये जो निरंतर जा रहा है कितने तक, ब्रह्मा जी की भी चतुर्योगी होती है, एक चौकड़ी जैसे हजार चौकड़ी का दिन, हजार चौकड़ी का रात, इन रात दिन से पक्ष फिर महीना फिर बारह महीना, सौ वर्षों की उम्र ब्रह्मा जी की है। तो ब्रह्मा जी की आधी उम्र आ गई है, आधी उम्र से अगर ये चल रही है तो आधी उम्र आ गई है, तो आधा आधा समय तो चल गया। तो ये भी हमारे जानने में आता है, और ये जानने में आता है, और ये जाने वाला चाहिए जानने में आता है, ये जानना है ना, ये जानना भी किसी प्रकाश में है। जैसे इस प्रकाश में शरीर संसार दिखता है, ऐसे उस प्रकाश में ये सत और असत दिखता है, जाना दिखता है, वो है जो गतिमा है, उसमें कभी किंचित मात्र परिवर्तन हुआ नहीं, परिवर्तन है नहीं, और कभी परिवर्तन होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, वो है जो गतिमा है सदा ही, वो अपना है। जाना रहना जानना ये नहीं है, वो खास अपना है, ऐसा लक्ष्य होता है, वो ऐसे है आदि के खम्बादी के जू नहीं दिखता है, बुद्धि में जो दिखता है वो दिखता वो सही नहीं है, परंतु वो है, उसको प्राप्त करना ही वास्तव में मनुष्य जन्म की सफलता है। उसकी प्राप्ति क्या है कि जो जा रहा है, इसकी जो सत्ता हुई है, ये सत्ता बाधक है, सत्ता दी हुई है, सत्ता तो है नहीं संसार में, सत्ता न होना पन तो है नहीं, मनुष्य एक पशु है, एक पक्षी है, एक देवता है, एक महात्मा है, एक अलात्मा है, एक बड़ा है, एक छोटा है, ये सब ये कुछ नहीं है, ये तो सब मिट्टी का तमाशा है। मंदार से कहा है शुद्धो श्री एतात, शुद्धो श्री बुद्धो श्री नमेत किंचित नममेत किंचित बहुतंग ही संघम बहुधा पेठा, पृथ्वी जो तेज वायु आकाश के लंड है, ये भूतों के, कोई बड़ा महंत है, कोई बड़ा मंडलेश्वर है, कोई बड़ा ऊंचा है, कोई महान सूर भी है, कोई कायर है, कोई दरिद्री है, कोई धनी है, सब मिट्टी के लंड है, सब मिट्टी के लंड है, ये सब जा रहे हैं। किंचित तनेति किंचित दम्भेति किंचित दैतेति किंचित ममेति किंचित नममेति किंचित भवतः संघम बहुधा लपेता, ये बहुत संघ है, पृथ्वी तेज वायु आकाश बड़ा भार लगता है, न छोटा है न मोटा है, न अच्छा है न मंदा है, कुछ है ही नहीं है, मंदा छोटा बना क्या हो। तो ऐसे सब कुछ जानने वाले जो वास्तव में है ज्ञप्ति रूप जानने वो है, वो सदा सबको प्राप्त है, सब में परिपूर्ण है, और ये नहीं है, ये तो नहीं नहीं है, पहले नहीं था फिर जो नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं नहीं, तो उसको प्राप्त करना है, वो वास्तव मनुष्य की सफलता है। नहीं तो किसी धनी हो जाओ तो सफलता नहीं, कोई बड़ा पंडित हो जाए तो भी, बड़ा वक्ता हो जाए तो कुछ नहीं है, ये कुछ है नहीं है, ये भ्रम भ्रम करता है, मैं बड़ा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, है वो है, वो क्या कहें उसे, है वो क्या कहें, वो शब्द नहीं हुई, उसको बताने के कोई शब्द नहीं है, ये तो वाचो निवर्तन थे अप्रभ मन साक्षा मन सहित जे जाने न वाणी, न मन जानता है, न बुद्धि जानती है, न वाणी जानती है, न तदभाषित सूर्यो न शशांको न पावक चंद्रमा सूर्य अग्नि, जिसको प्रकाशित नहीं कर सकती, यदादित्य कथन तेजो जगत भाष यथे खिलम यद चंद्रमश यद चागनु तद तेजो विद्यमान, में जो तेज है प्रकाश करने का वो तेज वहां से आया है, प्रकाश सूर्य में भी चंद्रमा में भी, अग्नि में भी, तारों में भी, नक्षत्रों में भी, जुगनों में, छोटे में, मोटे हुआ, वो है और वो सब है, परिपूर्ण है उधर लक्ष्य नहीं है, है वही, ये नहीं है, वही है, सब में परिपूर्ण है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, सब नहीं है। ये जो नहीं है, जाता नहीं जा रहा है, ये शरीर जा रहे हैं, ये साधु जा रहे हैं, गृहस्थी जा रहे हैं, कृष्ण भी जा रहे हैं, संन्यासी भी जा रहे हैं, गृहस्थी भी जा रहे हैं, दुष्ट भी जा रहे हैं, सज्जन भी जा रहे हैं, संत महात्माओं के शरीर भी जा रहे हैं, निरंतर ये जाने की अंतर्गत है, सब जा रहे। त्रिलोकी में कोई ऐसी चीज नहीं जाती, वो सब जाती है, पर जिसके प्रकाश में जिसकी शक्ति थे यथा प्रवृत्ति पूतम ये न सर्वविदं ततम, जिससे सब व्याप्त रहे उसको प्राप्त करना है। तो जो ये नहीं है उसको जो है माना है, और मन में गृहस्थ हूँ मैं, धनी हूँ मैं, निर्धन हूँ मैं, संत हूँ मैं, साधु हूँ मैं, ये हूँ, कोरा बहम है, सिवाय बहम कुछ नहीं है। इसको जितना सत्ता दे दो, महत्ता दे दो, उतने असली लाभ से वंचित हो जाओगे, असली लाभ से वंचित हो जाओगे, रहित हो जाओगे, ठगे जाओगे। यू विशिष्ट महत्ता है, अद्योत्सवो मृदेश तथैव काल, आज उत्सव आ गया, साग हरी आ गया, दिहाड़ी आ गई, आज ब्याह हो गया, आज ये समय ऐसा हो गया, मनुष्य की आयु खत्म करने के तरीके के सिवा कुछ नहीं है। फूल फूले में समय निकल जाए, जैसे ठग होता है, ठगाई करने में वो सब निकल जाता है, जिज्ञेस की वहां बात आई, कुछ ठीक प्रकार थी, कुछ पास में थे, जो कुछ ने पैसा डांग दिया, ऐसे देखो वो पैसा बढ़िया आओगे, पैसा गिर गया, पैसा वो पैसा लड़ने के लिए ये पैसा बढ़िया आ रहा है, पैसा पैसा ले रहा है, पैसा बढ़िया नहीं होगा, ऐसी ठगाई होती है। आज उत्सव आ गया, आज ये हो गया, आज ये महात्मा जी आ गए, साधु आ गया, अग्रस्त आ गया, आज ये आ गया, वो ये लग गए, उमर गई, खत्म, राम राम साधु हो गया, केवल ठगाई है और कुछ नहीं है। बहम पड़ता है, मैं धनी हो गया, मैं विद्वान हो गया, मैं पंडित हो गया, मैं बड़ा समझदार हो गया, मैं वक्ता हो गया, मैं गाने वाले हो गया, बजाने वाले हो गया, मैं उड़ंग हो गया, कुछ नहीं हुआ है, ठगाई हुई, ठगाई कोई ठगाई तो है, वो उसको प्राप्त करना है, वो प्राप्त नित्य है, इस ठगाई में नहीं आया प्राप्त हुआ, इसमें ठगाई में न आते ही प्राप्त हो जाता, सत्य प्राप्त तो स्वाभाविक है, हमारी वृत्ति इधर हो गई, दृष्टि इधर हो गई, ये दिखने लग गया यूं, ये फर्क पड़ा है, ही इधर से दृष्टि हटा दो, वो तो सत्य है, उसको धारा नहीं पड़ेगा, उसको बनाना नहीं पड़ेगा, उसको चिंतन करना नहीं पड़ेगा, कहीं से खरीदना नहीं पड़ेगा। जो नहीं में है बुद्धि हो रही है, नहीं में है बुद्धि, हम जानते हैं नहीं है, ये सब जितने आज दिखते शरीर, ये पहले नहीं थे, नहीं रहेंगे, ये इतने दिखते, इतने में कुछ नहीं था पहले, आज 100 वर्ष 125 वर्ष पहले ये कुछ नहीं था, 125 वर्ष के बाद में जयराम जी की कुछ नहीं रहेगा, और अब चिरंतन नहीं में जा रहा है, कितनी प्रत्यक्ष बात है, ये तो सामने प्रत्यक्ष दिखती है कि नहीं, या जिस प्रकाश में ये दिखती है प्रत्यक्ष है वो, तो इसमें लग करके और बस ठगाई हो रही है। सावधानी ही साधना है, हरदम सावधान, दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहिए, हरदम जागते रहना, ये है ठगाई, है ठगाई, बड़ा पद मिल गया, बताइए मिल गया, उसका मिल गया, ये चला गया, हो गया, कोरी ठगाई के सिवाय कुछ नहीं है, सिवाय ठगाई के कुछ नहीं। इस बार ठगाई में नहीं आना है, न बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई अच्छा है न कोई मंदा है, ठगाई है। तो ये एक वो है, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे प्रभु भूलू नहीं, हे मेरे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे स्वामी भूलू नहीं, हे नाथ पुकारो। हम जानते नहीं है पर वो जानता है, और वो जानते ही नहीं है, बड़ी भारी उनकी कृपा है, और कृपा भी इतनी विलक्षण है, इतनी उनकी ममता बहुत है। हम तो भूले हुए संसार पर बसे हुए, उसकी कृपा अपने पर है, अपने सब पर ममता है, आत्मीयता कहते हैं ऐसे। ये जो चर्चा होती है उसको याद करते हैं, वो कोई विशेष याद करते तब याद आती है। आप सज्जनों से कह रहे हैं कि जब कभी आप चलते हो फिरते हो बात करते हो और भगवान की याद आवे तो उसे क्या है कि भगवान याद करते हैं आप तब याद आती है, उसकी कृपा से याद आती है। वो कृपा करता है सब पर, सब जीवों पर, उसकी कृपा है, वो खींचता है हरदम। हम ठहर नहीं सकते कहीं भी, किसी अवस्था में, किसी वेश में, किसी देश में, किसी संप्रदाय में, किसी में भी ठहर नहीं सकते। हरदम खींच रहे हो, परमात्मा खींच रहे हैं। अब उस खिंचाव को, उस आकर्षण को, उस प्रेम को हम देखते नहीं है, उधर ध्यान नहीं देते। वो ध्यान दे तो निहाल हो जाए। ब्रह्मा आदि का पद भी टिकता नहीं, इंद्र आदि का पद टिकता नहीं, तो क्या है? वो बुलावा है, प्रभु का आह्वान है कि वो कहाँ फंस गए, किस तरह हो गए। पर ये भी उसका अंश है जो समापक दे, नहीं मैं तो यही रहूंगा, मैं तो ऐसा हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा। अरे कुछ नहीं हो जाएगा, धोखा हो गया, धोखा। तो उसकी जो याद आती है, उसकी जो चर्चा करते हैं, ये अपना बल नहीं है, अपनी योग्यता नहीं है, ये अपना बल, अपनी योग्यता, अपना बल नहीं है, अपनी होशियारी नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है। वो दे रहा है, वो दे रहा है, चर्चा कराते वो ही कराता है, वो कृपा से। तो वो जो कराते वो है, वो वो कहने का आप समझेंगे नहीं। तत्पद कहते हैं, वो पद कहते हैं। वो पद किसके लिए होता है? खास अपने के लिए होता है, खास खास होते हैं। स्त्री कहती नहीं, वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा कहते हैं। तो वे जितना नजीक है, तू जितना नजीक है क्या, अत्यंत नजीक को वे कहते हैं। तत्पद से तत्पद परोक्ष के हवा से गए, अत्यंत नजीक को परोक्ष कहते हैं। वो है जो सुंदर है, सदा है। ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं में अटक गए, नहीं में फंस गए, नहीं में अच्छा हर मंदा, साधक सिद्ध साधन, दोनों तरह है। कोई उसी परमात्मा की तरफ जा रहा है, कोई नीचे की तरफ जा रहा है। देवी संपद मोक्ष आए, निबंधा या श्री माता है, एक ही है। सन्मुख हो जीव मोह जब ही, जन्म कोट यज्ञा से ही तब ही, ये बात है। तो उसकी तरफ वो हो जाए, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जो उनकी चर्चा करते हैं, उनकी तरफ ध्यान है, उसको मानते, ये कोई विलक्षण कृपा है, इनमें फंसना नहीं, यह फंसना नहीं है। जितना अच्छा है बड़ा है, उतना छोटा और बड़ा है, ये विषमता है, पक्षपात है, ये फंसने का एक नाटक है। फंस जाओगे, भूल भुलैया भूल भुलैया, तो भाई उसमें नहीं फंसना है, उसी को याद है। तू वही है, वही है, वही है, वही है, वही है, वह यही है, यही वही से अलग है। सदाशत तत्परंत यत नाशुको विदित भव न भव विदित सत और सदसत चाह हमारे न सत तत् नाशु जीचते और सदाशत तत्परंत यत क्या कौन सा समझ गए मैं तो सत कहा फिर असत कहा मुझे हुआ फिर ससत सत सत चाह सत असत हुआ फिर सत असत तत्परंत यत वही सत वही असत वही बड़ा वही वही वही वही वही वही है वही वही वही वही मैं तो यह वह नहीं है वही उसको ठीक प्राप्त करना है ना मनुष्य जन्म का साफल्य है नहीं तो मनुष्य जन्म कोई काम का नहीं है खादते मोदते नित्यम शुरू का शुरू करे घर खाता है पीता है राजी होता है सोता है लड़ाई करता है आराम करता है इसमें मनुष्य मेर कुत्ता कुत्ता मेर शूर में क्या बोल रहा है सुन कर शू करे खड़ा वेदा तीन नाम दिया सुन कर शू करे खड़ा तेसा मेसा को विशेषता होती इसमें हमारे में क्या फर्क है वृत्ति ऐसा तो तादृशी खाना पीना लड़ना करना कर रहे हैं तो तादृशी वृत्ति है तो फर्क क्या हुआ आकृति में फर्क तो कुत्ते कर गए फर्क है आकृति में फर्क और क्यों शोर की आकृति और तरीके है और ऐसे आकृति और तरीके होगी तो आकृति में क्या है वृत्ति जैसा तो तादृशी अगर वैसी वृत्ति है तो क्या है इसमें कुछ महत्व नहीं है महत्व तो उसमें है भाई उसको प्राप्त करना है झंझट छोड़ो हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु वहम होता है ऐसा ये आपके हमारे सबके देखा हुआ है बहुत जरूरी काम है जरूरी लड़के होते हैं ना वे जाते हैं तो दौड़ते हैं वे धीरे नहीं चलते दौड़ने का अर्थ बहुत जरूरी काम है वहां ऐसे मोटर देख को इधर दौड़ता है कोई इधर दौड़ता है कोई इधर दौड़ता है कोई इधर दौड़ता है सबके जल्दी लगी है है कुछ नहीं कोई काम है कोई धंधा है थोड़े धीरे नहीं चलते हैं दौड़ते वो बहुत जरूरी काम बहुत जल्दी जरा है वहां पर तमाशा है सबसे में कैसे बैठे हमारे वो काम है वो काम है वहां जा रहा है वहां जा रहा है जयराम जी कुछ जाना है करना है करो समय नष्ट करने का उपाय उम्र खत्म करने का उपाय असली परमाणु तत्व के ज्ञान से मुक्ति से वंचित रहना है और कुछ नहीं है बताओ क्या क्या मिलेगा धन पैदा कर लिया बहुत सा पद पैदा कर लिया बहुत से काम कर लिया कई मकान बना लिए धन इकट्ठा कर लिया वाह वाह हो गई संसार मिनिस्टर बन गए बड़े बन गए प्रजा प्रधानमंत्री बन गए महात्मा बन गए संत बन गए बड़े भाई राजा महाराजा बन गए अंत में मरे जो हाय मैंने कुछ नहीं किया भक्त तो नहीं मिलता सत्संग करने के लिए इतने बैठे हैं और अंत में गए कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया हम भक्ति होगा ये कुछ नहीं जितना भगवान का भजन कर लिया उतना तो कुछ किया नहीं तो कुछ नहीं किया वह जाएगा वाला बहुत जल्दी लग रही है तो चेत करो भाई समय जा रहा तेजी से जा रहा है हे नाथ प्रभु करो हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु सन्मुख हो जियो मोई जब ही सन्मुख कोटि अग्नि सन्मुख हो जाए बस ये मान और बढ़ाई धन और संपत्ति आराम सुख और आदर सब धोखा है धोखा है राम राम राम राम राम हरदम दिल में जागृत रहिए बंदा दिल में जागृत रहिए बंदा जागृत नगरी में चोर लागे झक मारे लाजम दूता जाग या गोरखनाथ जग सूता जाग गया संत जाग गए जग गए पास भाग माया है जो साधन है जो सिद्ध तत्व के है वो तो जाग गए और जो साधन की तरफ चलते हैं वे सोते हुए हैं और वे सब मुर्दे हैं मुर्दे रामदास वे जगत जी जीव जगत में मुर्दा सा फिरता मुर्दे ही फिरे मुर्दा पूरा मुर्दा सोता हुआ जागने की उम्मीद रहती जग जाएंगे, मुर्दे की उम्मीद थोड़ी रहती है, मुर्दा जगेगा हो जाती है, जो भजन ध्यान नहीं इधर नहीं है मुर्दा सोता, उन्हें उठने की उम्मीद हो रही है, भजन ध्यान करते है वह सोता हुआ है, जागने की उम्मीद है और मुर्दा है, जागने की उम्मीद नहीं है, गरीब पैदा हो काम करेंगे क्या, मुर्दा क्या जगेगा, नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी।